rośnięte ocho pola dawnej wsi. Kto je orał, kto je zasiał, nie pamięta nikt. Szypią martwe świerki, pogrewniany płacz. Świat się kończy w okolicy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey! Wyszedł ja se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała w jagod dwa, poczęła siódka się dał. Dom ci jagód ze Zbodecka. We'll be right back. dobry humor państwa nie opuszcza, to jest bardzo fajne. 11 piętro to chyba wysoko, to znaczy, że Bodek słucha w górach w Białymstoku. Takie informacje dostałem. Pani Marysia, nasza stała poranna słuchaczka, ja bym bardzo chciała słuchać radia w górach. Ech, szczególnie w Bieszczadach, napisała. No ja też się troszeczkę rozmarzyłem, drodzy państwo. No takie Bieszczady, no to piękne o każdej porze dnia i roku, prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl No dobrze, kącik dla seniora. Taki zaskakujący dziś kącik dla seniora. Chociaż kolejne nagranie pochodzi z 1983 roku. Czy to taki senior? Nie wiem, ale pięknie zabrzmi. No to mi się oberwało i też nie wiem, dlaczego dzisiaj kącik seniora tak ubrałem te utwory w kącik seniora, bo to rok 1983. Jaki senior w kwiecie wieku przecież, pisze pan Karol. No, coś w tym jest. Pan Bodek dodaje 1983. Odbierałem dowód osobisty, a seniorem nie jestem. No i ten utwór nie jest. No tak, ale może chciałem Państwa zaintrygować, no bo kolejne nagranie to też lata 80. Sam ich początek, rok 1980 i teraz już na pewno się budzimy. No i nie wiem teraz, jak z tego wybrnąć, drodzy Państwo. Po pierwsze powiem, że formacja Judas Priest to chyba pierwszy raz się pojawiła podczas naszych porannych spotkań w Trójka Budzi. To na pewno. A druga sentencja, o której chcę wspomnieć, to taka, że no dzisiaj tak przeanalizowałem i wszystkie nagrania, które chciałem spiąć w kącik seniora, to lata 80. No to jak mogą być to lata w kąciku dla seniora, tak? No ale dzisiaj rokowo na pewno, teraz rok 1980, a potem rok 1982. I bet you know I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informacja TSA, ale o tym państwo na pewno wiedzą, słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. 22,5 minuty do godziny 6, czwartkowe wydanie Trójka Budzi, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No zawsze jest tak, że w tej drugiej godzinie ta aktywność mailowa jest bardziej zauważalna, no ale wiem, że państwo się budzą, wiem, że państwo przygotowują się do pracy i robią jeszcze kilka innych różnych ciekawych rzeczy. No to były gitary dzisiaj. Nie chcę wracać do określenia kącik dla seniora, bo to były lata 80. Więc gitary może teraz te ostrzejsze rockowe odłożymy na bok i troszeczkę złagodzimy ten nasz radiowy klimat. rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. El Condor Pasa, czyli Przelot Kondora, balada peruwiańska, która w 1993 roku, czytam, została oficjalnie uznana za część dziedzictwa kulturalnego Peru. To jest wersja z 1970 roku. No i to może być kącik dla seniora w wykonaniu Simona i Garfunkela. Chyba jedna z najpopularniejszych wersji, jakie powstały. Chociaż wszystkich nie znam, a tych wersji jest pewnie wiele. El Condor Pasa, If I Could. Proszę bardzo. No to teraz taka jak najbardziej trójkowa piosenka na naszej antenie.

people sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. No właśnie, In the Summertime, Mango Jerry na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie wiem, dlaczego się teraz uśmiecham, skoro to jest moment, kiedy muszę się z Państwem pożegnać, a bardzo bym nie chciał, bo 4,5 minuty pozostały do godziny 6. O 6 serwis informacyjny, po serwisie informacyjnym Radek Nałęcz i Karol Gnat jako duet prowadzący Pora na Trójkę. Serdecznie polecam spotkanie z redaktorami i dziękuję Halinie Leszczyńskiej za realizację dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, wsiadam na rower i będę u Państwa w piątek o 2:00. Miłego dnia!